më i miri je. Në zemër të kam, me ty jam. Është dashuri, gjithmonë kur jam me ty. Do jemi bashk, gjithmonë bashk. Me gusta kur dalim bashk. Me gusta kërcem çdo nat. Lëri njerëzit na shikojnë, lëri njerëzit lëtojnë qalto. Të dua ashtu pa fjal. Në eshtin ti me të preksisja. Kon bukur e kalojmë, kon ma të bukur e shiojmë. Të do të dua ma bebe, ti arsye son djenje. Për njerëzit tabu, sot jam e lumtur që jam dashuru. Jam shumë e lumtur që sot jem me mu. Do jem me ty derisa zotit keq shkru. E di mirë që m'don veç mu. Arsyet për arsye janë arru. Jetën bashkë me kalu. Jetën bashkë me shiju. Kur jena bashkë koha kalon. Kur jeni bashkë mirë dita shkon. Me të gjithë qa satisfacion. Jemi perfekt definicion. Dhe fjatin baj si t'i kohë thonë. Dashnia së shkompeticion. Na e lala.